أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة سورة کا مقصد ہے صورت میں اللہ رب العزت چار مسائل پہ بحث فرما رہے ہیں چار مسائل کی وضاحت اللہ رب العزت اس صورت میں کر رہے ہیں پہلا مسئلہ اس بات توحید اس مسئلے کو اللہ رب العزت ثابت کر رہا ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور تن تنہا ہے. دوسرا مسئلہ اس بات رسالت کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق پیغمبر ہے. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا. چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی اللہ کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا. اس صورت میں اللہ رب العزت یہ چار مسائل بیان فرما رہے ہیں. صورت مضامین کے اعتبار سے چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ سو آیات. ان سو آیات میں اللہ رب العزت اس بات توحید کا مسئلہ ذکر فرما رہا ہے. دوسرا حصہ 101 نمبر آیت سے 176 نمبر آیت تک ہے. اس میں اللہ رب العزت دوسرا مسئلہ اس بات رسالت کا مسئلہ بیان فرما رہا ہے. تیسرا حصہ 177 سے لے کر 253 نمبر آیت تک ہے. اس میں اللہ رب العزت جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اور چوتھا حصہ 254 نمبر آیت سے لے کر آخری سورت تک، اس میں اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ فرما رہے ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، دوسرا باب 21 سے 39 تک، اور تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک ہے. پہلا حصہ جو 20 آیات پہ مشتمل ہے، یہ در حقیقت سورۃ فاتحہ کی آخری 2 آیاتوں کی تشریح ہے. سورۃ فاتحہ کی آخری 2 آیاتوں میں 3 گروہ کا تذکرہ تھا، مومن، کافر اور منافق. تو ان 20 آیاتوں میں اللہ رب العزت جو ہے ان 3 فرقوں کی تفصیل اللہ رب العزت بیان فرما رہے، ان کے حکم، دنیاوی دنیا کا حکم اور آخرت کا حکم بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے. اور آخر میں 2 مثالیں ہیں متعلق قرآن اور منکرین قرآن کے، کافروں اور منافقین کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے 2 امثلہ آخر میں بیان فرما رہے، 17 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک. الف لام میم، کچھ مفسرین الف لام میم کو حروف متشابہات کہتے ہیں. حروف متشابہات یعنی وہ حروف جو اپنے سننے والے کو اشتباہ اور پریشانی میں ڈال لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا معنی ہے. جبکہ اکثریت مفسرین اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات، مقطعات کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کو. ان حروف اور ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا جدا پڑھا جائے گا. اس کو آپ علم نہیں پڑھ سکتے، علم آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، علم آپ نہیں پڑھ سکتے، الف کو آپ زیادہ یعنی علیحدہ پڑھیں گے، لام کو آپ علیحدہ پڑھیں گے اور میم کو آپ علیحدہ پڑھیں گے. تو مفسرین اس کو کیا کہتے ہیں، حروف مقطعات، وہ حروف جس کو اکٹھا آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ اس کو پڑھیں گے، الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ اور میم کو علیحدہ. حروف مقطعات یا حروف متشابہات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حروف مقطعات یہ قرآن سے ہے یا قرآن سے نہیں ہے؟ فرسٹ کوشچن تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات یہ قرآن سے ہے یا قرآن سے نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حروف مقطعات یہ قرآن سے ہے، قرآن میں کوئی سوائی الفاظ جو غیر قرآن ہے وہ قرآن میں درج نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ یہ قرآن سے ہے؟ تو مشہور روایت کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے ایک حرف کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ان کو 10 نیکیاں دیں گے، اور میں یہ نہیں کہتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام دو اور میم تین۔ تو یہ حدیث جو ہے اس چیز پہ دلیل ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے غیر نہیں ہے، غیر قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن ہے۔ ابھی دوسرا سوال، دوسرا اشکال، دوسرا اعتراض کہ جب یہ قرآن سے تحرے غیر قرآن نہیں ہے تو قرآن تو رشد اور ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رشد اور ہدایت کی کتاب ہے۔ تو رشد اور ہدایت تو تبھی ایک انسان کو ملے گی اس سے جب اس کے معنی اور مطلب کو وہ سمجھتا ہو، جب ایک بندہ اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتا تو اس طرح اس سے کس طرح رشد اور ہدایت، یعنی اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کس طرح کر لے گا؟ میرے تو سمجھنا ہے، سمجھو گے آپ تو جو چیز کرنے کی ہے اس کو کریں گے، اور جس سے منع ہونا ہے اسے مناؤں گے۔ تو عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ قرآن رشد اور ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس میں سے تو یہ ایک کمزوری نکلے گی کہ پورا قرآن رشد اور ہدایت کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے معنی اور مطلب کو ہم نہیں سمجھتے، تو اس سے رشد اور ہدایت کو کس طرح حاصل کریں گے؟ یہ آبجیکشن ہے، لکھے اپنے پاس، میں جواب کر رہا ہوں۔ قرآن رشد اور ہدایت کی کتاب ہے، تو کچھ الفاظ اس طرح ہے کہ جس کو سمجھنے سے ہم قاصر رہے، تو جب ہم سمجھنے سے قاصر رہے تو رشد اور ہدایت ہم کس طرح حاصل کریں گے؟ پھر تو پورا قرآن جو ہے رشد اور ہدایت کی کتاب، کچھ الفاظ تو اس سے، اس مقصد سے وہ بھائی رہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پورا قرآن کے بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تمام کتاب اللہ قرآن مجید، اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو مختار مانا جائے، ہر حیثیت اور ہر صفت کے اعتبار سے اس کو اکمل اور کامل مانا جائے، خالق کو اختیار مند مانا جائے، اور مخلوق جتنی بھی ہے ان کو عاجز مانا جائے۔ قرآن کے بیان کرنے کا یہ مقصد کہ خالق کو اختیار والا اور مخلوق کو عاجز سمجھا جائے، خالق کو ہر صفت میں جو ہے کامل جانا جائے، اور مخلوق کو جو ہے کیا جانا جائے، ناقص، کمزور اور عاجز۔ کس طرح؟ قرآن کو ایک بندہ پڑھے گا، وہ جتنا بھی بڑا شیخ کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا جو ہے عالم کیوں نہ ہو، قرآن کے ہر لفظ اور اس طرح ہر آیات سے کیوں واقف نہ ہو، جب قرآن کی اس طرح کی آیاتوں پہ وہ پہنچے گا تو کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کہ میں خود نہیں جانتا، ایک ذات اللہ کی ایسی ہے کہ وہ اس کے معنی اور مطلب کو جاننے والا ہے۔ تو اپنے علم کو وہ ناقص تصور کرے گا اور اللہ کے علم کو جو ہے کامل اور اکمل تصور کرے گا، اور یہی قرآن کا کے بیان کرنے کا اصل مقصد اور مدعا ہے کہ مخلوق کو عارف جانا جائے اور خالق کو محتاج جانا جائے، خالق کو جو ہے کامل اور اکمل جانا جائے اور مخلوق کو کیا جانا جائے؟ عاجز ناقص جانا جائے۔ تو انیس لامی میں یہ حکمت جو ہے وہ پوچھی جائے کہ اس میں ایک بہترین رشد اور ہدایت ہے کہ خالق کی جو ہے اختیار اور مخلوق کی عجز، وہ جو اس کا عقیدہ ان آیاتوں کو پڑھنے سے جو ہے انسان کے دل اور دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہی کی نہیں آئی؟ کچھ علماء نے بطور تفنن کہتے ہیں مزہ دفن دو تو مزے دفاع مزے کے لیے کچھ معنی جو ہے انہوں نے کیے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ اس الفاظ کے ان حروف کے حقیقی معنی نہیں ہے، یہ صرف بطور تفنن ہے۔ مزہ کے لیے انہوں نے کچھ معنی کیے، کچھ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ الف جب یہ الف لام میم یہ اللہ کی صفاتیں کی ترجمانی کر رہا ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، اور میم سے مراد مجید، اللہ لطیف و مجید، اللہ لطیف و مجید۔ کچھ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ الف سے مراد انا، لام سے مراد اللہ، اور میم سے مراد عالم، انا اللہ عالم، میں اللہ خوب جاننے والا ہوں، میں اللہ خوب جاننے والا ہوں ہر چیز۔ کچھ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس میں سند کی طرف اشارہ ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے کتاب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نازل فرمائی ہے۔ مگر یہ معنی جتنے بھی یہ معنی نہیں ہے، یہ تفنن ہے، کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے انہوں نے یہ کیے۔ حقیقی معنی جاننے والا ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی اور اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ الف لام میم کو میں جانتا ہوں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ سورت کے نام ہے، یہ کیا ہے؟ سورت کا نام ہے۔ مگر اس میں یہ اعتراض آتی ہے کہ الف لام میم تو اس سورت کے ابتدا میں بھی ہے، سورت آل عمران کی ابتدا میں بھی ہے، سورت سجدہ کی ابتدا میں بھی ہے، تو وہ جواب کرتے ہیں وہ علماء کرام کہ الف لام میم بقرہ، الف لام میم آل عمران، الف لام میم سجدہ۔ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الف لام میم جو ہے یہ قسم یا الفاظ ہے، کیا ہے؟ قسم یا الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری اپنی ذات پہ جو ہے قسم ہے، ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب عظمت سے بڑی کتاب ہے، کہ الف لام میم جو ہے یہ قسم یا الفاظ ہے۔ مگر ان سب سے اعلی اور بہترین چیز کیا ہے؟ خبر قدیر زیادتیں کو سر خبر کو سر بے یومی، جتنے بھی اقوال مفسرین کی ذکر کرتے جائیں گے تو ابتدا میں وہ سب جو یہی سی نقطے پہ آ کے رکتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی جاننے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ الف لام میم معنی اور مطلب جاننے والا ایک اللہ ہے، کسی اور کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس میں اگر ایک بندہ یہ اعتراض کر دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم تھا کہ نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، تو یہ ایک کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ الف لام میم میں راز اور نیاز کی باتیں ہیں اللہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، اور راز اور نیاز کی باتیں اور بندوں کو نہیں کی جاتی، کسی اور کو نہیں کہا جاتی، مگر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورۃ تکوین میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں وما ہوا علی الغیب بظنین، کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی باتیں جو وحی ہے اس کے بیان کرنے پہ بخیل نہیں ہے، بہت سے کام نہیں لیتا، جو چیز اللہ کی طرف سے ان کو بتائی جاتی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلیئر کر وہ چیز بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک مشہور روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا، تو کچھ لوگ معنی کرتے ہیں خلیل کے معنی وہ کرتے ہیں دوست کے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو دوست بنا لیتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست بنا لیتا، مگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خود اللہ نے ان کا دوست ٹھہرایا ہے۔ یقول لصاحبہ، جب کہا اس کے دوست نے اسے، اس کے ساتھی نے اسے، تو خود اللہ نے اس کو دوست کہا۔ خلیل کے معنی وہ دوست ہوتے ہیں جس کو راز کی بات کی جاتی ہے، خلیل کے معنی کیا ہے؟ رازدار دوست۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں اپنا کوئی رازدار چن لیتا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رازدار مقرر کرتا، مگر میں نے کسی کے ساتھ راز اور نیاز کی بات ہی نہیں کی۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم جن چیزوں کے پیروکار ہیں وہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ سے راز اور نیاز میں کی ہے۔ ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو عقیدہ و عمل ہے، یہ وہ راز اور نیاز کی باتیں جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیے، کسی اور کو نہیں بتائیے۔ تو ہم بخاری کی اس روایت سے اس کی رد کرتے ہیں وَلَوْ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا، اگر رازدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقرر کر لیتا تو اس لائق ہوتا کہ ابو بکر کو رازدار مقرر کیا جاتا، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نہیں ہے تو اور کون ہوگا جو ہمارا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدار ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو الف لام میم بہترین رشد اور ہدایت کہ انسان کو اپنا علم وہ ناقص نظر آئے، اور خالق کا علم اللہ کا علم وہ جو ہے ہر لحاظ سے اکمل اور کامل مانے، یہ بہترین رشد اور ہدایت الف لام میم یہ حروف مقطعات میں حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ آئے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب امام نسفی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر مدارک میں وہ فرماتے ہیں کہ الف لام یہ عہد کے لیے ہے، یعنی وہ اشارہ وہ مانی کرتے ہیں کہ یہ کامل کتاب، ذالک الکتاب یہ کامل کتاب، ہر لحاظ سے کامل اور اکمل کتاب، اور یہ ہر سوال کا جواب ہے۔ اگر بندہ اپنے اللہ کو جاننا اور پہچاننا چاہتا ہے، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو جانوں، تو کس چیز سے جانے گا؟ ذالک الکتاب۔ اگر بندہ خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق کرنا چاہتا ہے تو کس چیز سے کرے گا؟ ذالک الکتاب۔ اگر ایک آدمی وہ فرد یا معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ذالک الکتاب۔ حاکم اور محکوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ذالک الکتاب ہو، جنت میں جانا چاہتا ہے تو ذالک الکتاب ہو، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ ذالک الکتاب ہو، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو کیا ہے؟ ذالک الکتاب ہو، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب ترین بندہ بنانا چاہتا ہے تو ذالک الکتاب ہو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خواب میں اللہ کو دیکھا. کس طرح دیکھا؟ وہ یہ دیکھو نشانی جس طرح اللہ کے ذات کو لائے ہو. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اللہ آپ کس چیز سے جو ہے خوش ہوتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے احمد بن حنبل، کیا تو قرآن کو نہیں پڑھتا؟ یہ قرآن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس سے ایک بندہ اپنی نسبت طالب اور رشتہ استوار کر لے گا تو یہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا. حدیث میں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں، یہ اللہ کے گھر والے ہیں. قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا اے اللہ کے پیغمبر اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، قرآن والے یہ اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ کے خصوصی بندے ہیں. قرآن والے گھر والے اور اللہ کے خصوصی بندے، تو یہ ایک مقام اور یہ ایک درجہ ہے کہ جس کو اللہ چاہے یہ مقام اور درجہ نصیب کرتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انجینئر کو نہیں کہہ رہا، بہترین ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا، بہترین سرمایہ دار کو نہیں کہہ رہا، بہترین بادشاہ کو نہیں کہہ رہا، بلکہ بہترین کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کے استاد اور قرآن کے شاگرد کو، جس کا تعلق قرآن سے ہو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بہترین بندہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بدترین بندہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بئس العبد عبد لہا وسہا ونسى المقابر والبلاء، کہ انسانوں میں سے بدترین وہ بندہ ہے لہا جو اللہ کی کتاب سے غافل ہو گیا، وسہا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ونسى المقابر والبلاء اور قبر کو بھول گیا اور اس کے ذرہ ذرہ ہونے کو بھول گیا. اللہ کی کتاب سے غافل ہو کے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور قبر کو اور اس کے ذرہ ذرہ بن جانے کی حالت کو بھول گیا، تو یہ اللہ کے نزدیک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین لوگوں میں سے. تو بہترین وہ ہے جس کا تعلق قرآن سے ہو، اور بدترین کون ہے؟ جس کا تعلق اللہ کی کتاب سے نہ ہو. تو ذالک الکتاب ہو، یہ عظمت والی کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یہ اونچے مقام اور درجے والی کتاب ذالک الکتاب. یہاں پر ایک چیز ہے، بات کو آپ سمجھیں گے، ذرا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ کوئی بات اس طرح نہیں ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت نہ کر سکوں. جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ وہ اس طرح ان الفاظ میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ آپ ضرور بضرور اس کو سمجھیں گے، مگر آپ کی توجہ جو ہے وہ ضروری ہے. نحات جو عربی کے گرامر لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذالکا اور حاضا ان دو لفظوں سے اشارہ ہوتا ہے ان چیزوں کو جو مشہد بالبصر ہو. کیا ہو؟ مشہد بالبصر ہو جس کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. ذالکا اور حاضا میں ان چیزوں کو اشارہ ہوتا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہو. ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نحات کا یہ کلیہ یہ قاعدہ مکمل کلیہ نہیں ہے کہ بس یہ جو ایک مسلمہ قاعدہ ہے ان کا یہ قاعدہ کلی نہیں ہے بلکہ ان کا یہ قاعدہ جو ہے یہ اکثری ہے. کیا ہے؟ اکثری ہے. یہ کلی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ اکثری ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ المؤمنون میں 25واں پارہ 24واں پارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 62 میں, اسی طرح سورۃ الانعام 7واں پارہ 102 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم. کیا فرماتے ہیں؟ ذالکم اللہ ربکم. یہ قرآن میں جگہ بجگہ ہے راجہ صاحب, قرآن میں جگہ بجگہ ہے کہ ذالکم اللہ ربکم. تو کیا معنی آپ کریں گے؟ نحات کے اعتبار سے تو ذالکہ میں اس چیز کو اشارہ کی جاتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے. وہاں پر تو ذالکم اللہ ربکم, تو کیا رب کو آپ نے دیکھ لیا؟ دوسری چیز, بخاری میں روایت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آئی تھی جس کو تاریخ میں وفد عبد القیس کے نام سے جانا جاتا ہے. وفد عبد القیس, عبد القیس اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس وفد کا جو امیر تھا وہ عبد القیس تھا. تو تاریخ میں اس وفد کو وفد عبد القیس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مرنا بامر فصل لا نعتی کا الا فی اشہر الحرم. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ہم آپ کے پاس صرف 4 مہینے جو حرمت کے مہینے ہیں جس میں جنگ اور جدال کرنا جو ہے وہ گناہ ہے, ناروا اور حرام ہے, ان 4 مہینوں میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا آپ کے پاس آنا ناممکن. تو ہمیں کلیئر کر وضاحت کیجئے, جو تفصیل کرنی ہے جو چیز بتانی ہو ان کو پوری پوری آپ بتا دیں. آگے سے وہ پھر کہتے ہیں وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ هَذَا حَيٌّ مُزَر, کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مزر کا یہ قبیلہ رہنے والا ہے اور ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. وہ ہمیں جو ان 4 مہینوں کے علاوہ نہیں چھوڑتے, محرم, رجب, ذی قعدہ اور ذی الحجہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ من بیننا وبینک ھذا حی من المضر, کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ھذا الحی المضر مضر کا قبیلہ ہے. تو وہاں پر مضر کے قبیلے کو ھذا سے اشارہ کرتے ہیں. کس سے؟ ھذا سے اشارہ کرتے ہیں. تو کیا مدینے سے مضر کا وہ قبیلہ نظر آ رہا تھا؟ وہ تو سینکڑوں کلو میٹر دور فاصلے پر واقع تھا, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ ھذا الحی المضر. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ھذا اور ذالکہ میں اس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اللہ کہ جو متکلم اور مخاطب کے درمیان معلوم ہو. ذالکہ اور ھذا میں کس چیز کو اشارہ کی جاتی ہے؟ کہ جو متکلم اور مخاطب کے درمیان جو ہے معلوم اور معروف ہو, تو ذالکہ اور ھذا سے اشارہ کی جاتی ہے. آپ نے اللہ کی صفات کو دیکھ لیا, دلائل کو, تو اللہ کو آپ جان گئے. تو جب اللہ کو آپ جان گئے تو پھر آگے فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم, کیا کہا آگے سے؟ ذالکم اللہ ربکم. متکلم کون ہے؟ اللہ ہے. متکلم کیا ہے؟ اللہ ہے. اور مخاطب کیا ہے؟ یہ جو ہے ہم اور آپ ہے. جب ہم نے اللہ کو دلائل سے پہچان لیا تو آگے سے درمیان میں لفظ کون سا لائے گیا؟ ذالکم اللہ ربکم. کہ جو متکلم اور مخاطب کے درمیان معلوم اور معروف ہو تو اس کو اشارہ کیا جاتا ہے کس سے؟ ذالکہ اور حاضر سے. اسی طرح نبی علیہ السلام کو سلام کو جو یہ وفد نے بتا دیا کہ من بیننا و بینک حاذا الحی المضر، تو حاذا سے جو اشارہ حدیث میں ہوا ہے تو مضر کا قبیلہ وہ وفد عبد القیس والے بھی اس قبیلے کو جانتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ اس قبیلے یہ مضر کا جو علاقہ اور قبیلہ تھا اس سے واقف تھا. تو حاذا میں اس کی اشارہ ہوتا ہے. اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا؟ آپ بھی سوچے ہوں، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار اس کی کیا ضرورت تھی کہ ہاں جاؤ ذالکہ کے پیچھے یہ ہمارے استاد صاحب جو ہے وہ لگے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی مسئلے کو دیکھ لیے کیا مسئلہ ہم ثابت کر رہے ہیں. حدیث میں آتی ہے کہ جب کسی مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے تین سوالات کیے جاتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے من ربو کا، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تمہارا دین کون سا تھا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل، ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ جو بندہ مومن ہوگا وہ تو جواب دے گا کیا؟ من رب کا، تو کہے گا ربی اللہ. جب رب اللہ کو مانا تھا تنے طرح ایک اللہ کو رب مانا تھا کہ تمام افعال کو چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے. جسم اس نے دیے، تربیت وہ کر رہا ہے، بیماری وہ ٹھیک کر رہا ہے، برد کو ڈال رہا ہے، یہ سارا پروگرام چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے. تو وہ تو جلدی سے کہہ دے گا ربی اللہ. مگر جس نے دنیا میں ایک کے بجائے جو ہے ہزاروں کا رب ماننے والا عقیدہ اس کا تھا کہ کسی کو وہ جو ہے حاجت روا کہتے تھے، کسی کو مشکل کشا کہا جاتا تھا، کس کو اولاد دینے والا، کسی کو جو ہے برتن ڈالنے والا، کسی کو جو ہے بیماری ٹھیک کرنے والا، تو جواب میں وہ کس کا نام لے گا؟ کہ جب اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تو وہ جواب میں کن کن کا نام لے گا؟ کیونکہ دنیا میں تو اس نے ایک کو رب نہیں مانا تھا. تو آگے سے وہ یہی کہے گا کہ لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. ماں دینوں کا دین یا اسلام، دین تو میرا اسلام تھا، مگر یہ آگے چیز ماں کون پہ تقول فی حق ہذا الرجل، تو مومن ہوگا تو وہ جواب دے گا اشہد انہو عبد اللہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر تھا. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ حاضر کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر میں حاضر ناظر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ناظر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ہر مردے کے سامنے ان کو لایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر لفظ حاضر استعمال کی گئی ہے. اور حاضر کی مراد یہ ہے کہ جو چیز جو ہے آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حاضر کا لفظ استعمال ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتا، یہ عقیدہ، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتا تو پھر یہ مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان فرق کون کرے گا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح مکہ میں موجود تھے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بھی موجود تھے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جگہوں پہ موجود تھے تو مکہ اور مدنی صورتوں کے درمیان فرق کس طرح کیا جائے گا؟ پھر تو آپ ہجرت سے بھی انکار کریں گے، اجر کے معنی یہ ہے کہ ایک مقام کو چھوڑنا اور دوسری مقام منتقل ہونا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر تھے تو پھر تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے اسی طرح نبی علیہ السلام مدینے میں بھی تھے. اور اسی طرح بدر کے موقع پر مکہ کے مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے کے لیے کہاں پر گئے تھے؟ مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کیا تھا کہ نہیں, ان کو قتل کرنے کے لیے اور ان کو شہید کرنے کے لیے کہاں پر گئے تھے؟ مدینہ کی طرف گئے تھے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر, حاضر کے معنی موجود اور ناظر کے معنی دیکھنے والا, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مقام پہ موجود تھا تو مکہ میں بھی رہتا تھا, تو ابو جہل کو کیا پڑی تھی کہ وہ مدینہ آ کے لڑتا, وہاں پر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کرتا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح زمین میں تھے اسی طرح آسمان میں بھی تھے. پھر تو معراج سے بھی انکار ہو گیا. کسے انکار ہو گیا؟ معراج سے بھی. معراج کے معنی کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام آسمانوں میں تھے تو زمین پہ نہیں تھے, جب زمین پہ تھے تو آسمانوں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے, پھر تو معراج سے بھی انکار ہی. اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہوا کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں تھے, جب نبی علیہ السلام گھر میں ہوا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام مسجد میں نہیں تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے دروازے سے نمودار ہوتے تو ہم صفے جو ہے وہ کھڑی کر کے جو ہے صفوں کو درست کیا کرتے تھے. تو ثابت ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام مسجد میں نہیں تھے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتے تو ان کی بیوی, ان کی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو منافقین مدینہ نے تہمت باندھی تھی اور ایک مہینے کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران تھے اور پریشان تھے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا معاملہ نہیں. اگر نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے تو یہ سارا معاملہ ان کی علم اور ان کی نظر سے غائب تھا. کس کس کی دلیل کی میں بات کروں؟ نبی علیہ السلام کو السلام حاضر ناظر نہیں ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, حاضر سے اشارہ ہوا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر میں موجود ہوتے. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, پیغمبر علیہ السلام موجود نہیں ہوتا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر اور فوٹو کو آگے کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. علیہ باللہ یہ کیا عقیدہ؟ آئے حدیث کو سمجھیے, حدیث کے معنی کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, یہ حاضر سے اشارہ ہوا تو حاضر سے ان چیز کو صرف اشارہ نہیں ہوتا جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے, بلکہ حاضر اور ذالکہ میں اشارہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جو متکلم اور مخاطب کے درمیان معلوم ہو. فرشتے منکر اور نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس مردہ سے تو وہ بھی جانتے ہیں کہ رجل سے کیا مراد ہے, اور اس مردے کو بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجھ سے کس کے بارے میں جو ہے پوچھا جا رہا ہے. کیونکہ مسند احمد کی ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہے, ما تقول فی حق الرجل الذی بعث فیکم, اس میں سرے کا سرے سے حالہ کا لفظ ہی نہیں. ما کنت تقول فی الرجل الذی بعث فیکم, اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے, اس میں حاضر کا لفظ ہی نہیں. تو اس غلط عقیدے کو ہم نے رد کرنے کے لیے کیا کہا؟ اس غلط عقیدے کو رد کرنے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر سے مراد یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, یہ نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہتے کہ تصویر اور کچھ کہتے کہ سامنے لا جاتا ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں صرف پوچھا جاتا ہے. جس طرح دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو دین کا کوئی نقشہ مردے کے سامنے لا کے کلا نہیں کیا جاتا, صرف پوچھا جاتا ہے. اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اللہ کو سامنے لا کے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے, نہیں, صرف پوچھا جاتا ہے. تو اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئے؟ ذالک الکتاب, یہ عظمت والی کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ عظمت والی کتاب ہے. کوئی چیز ہم اس طرح بیان نہیں کرتے. میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, مگر اس چیز کو اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پہ یہ اعتراض کر دے کہ آپ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے, تو یہ قبر میں جو مردے کو سامنے لایا جاتا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر یا اس کو بنفس نفیس لایا نہیں جاتا، اس کے بارے میں صرف سوال ہوتا ہے، جس طرح رب کے بارے میں، جس طرح دین کے بارے میں، اسی طرح پیغمبر کے بارے میں بھی صرف سوال ہوتے ہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے لا ریب فی، یہ عظمت والی کتاب ہے، لا ریب فی، کچھ شک نہیں ہے اس میں، لا ریب فی ہے، کچھ شک نہیں ہے اس میں. یہ معنی اگر کی جائے کہ کچھ شک نہیں ہے اس میں، تو اسی صورت میں آیت نمبر 23 ذرا دیکھیں، 23 نمبر آیات کو ذرا دیکھیں. درس کے بیان کرنے کا مقصد میں نے پہلے دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اظہار علمیت کا مقصد نہیں ہے. اگر اظہار علمیت کا مقصد ہوتا تو ایک ایک چیز پہ جو ہے 100 اقوال بھی ذکر پڑھنے آسان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر آپ کو سمجھانا ہے، آپ کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنی ہے. سمجھائی کہ نہیں آئی؟ عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنی ہے کہ جو عقیدے میں کمزوری ہے اس کو دور کیا جائے دلائل کے ساتھ، زبانی کلامی نہیں. کہ بس ایک بات ہے میں نے کہی دی اور دلیل نہیں، میں نے جو بات کہی آپ کے سامنے قرآن کی آیات یا پیغمبر کی حدیث سامنے رکھ کر میں نے جو ہے اپنے عقیدے کو اور آپ اپنے مسئلے کو جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی. آیت نمبر 23 کو ذرا دیکھ لیا، اور میں تو 2 مہینوں کے آپ کے پاس مہمان ہوں، تو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کوئی اور آئے گا تو ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا سمجھانے والا ہو. آیت نمبر 23 کو ذرا دیکھ لے، آیت نمبر 23 کو ذرا دیکھ لے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم تیرا دن شک میں اس کتاب سے جو ہم نے نازل کی ہے علی عبدنا اپنے بندے پر، تو یہاں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہو تم شک میں اس کتاب سے جو نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے پر. تو اس آیات سے تو یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ مکہ کے مشرکین میں اللہ کی کتاب میں شک کیا تھا. میں سمجھ آ رہی ہے کہ کافروں نے اللہ کی کتاب میں شک کیا تھا، تو یہاں پر جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ، کچھ شک نہیں ہے اس میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں تو شک کی گئی ہے، کس نے کی ہے؟ کافروں نے جو شک کی ہے، یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں ہے. ابھی جواب دیں، ایک جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ عند اللہ، لا ریب فیہ عند اللہ، کچھ شک نہیں ہے اس میں اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے جس پہ ایک بندہ شک کر لے. اللہ نے کوئی ایسی بات اس میں نہیں چھوڑی ہے کہ وہ جو ہے قابل شک ہو. کیا ہو؟ قابل شک. تو ایک معنی لا ریب فیہ عند اللہ، کوئی کچھ شک نہیں ہے اس میں اللہ کے نزدیک، اگر کافر شک کرے تو کرے، اللہ کے نزدیک اس میں کچھ شک نہیں ہے. یہ عظمت والی کتاب ہے، نجات والی کتاب ہے، قوت الہی کا ذریعہ ہے، اگر کافر شک کرے تو کرے. یا دوسری معنی لا ریب فیہ عند المؤمنین، مومنین کے نزدیک اس میں کچھ شک نہیں ہے، مومنین کے نزدیک اس میں کچھ شک نہیں ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے، اونچے مقام اور درجے والی کتاب ہے، قربت الہی کا ذریعہ. مومن شک نہیں کرتے، کافر اگر شک کرے تو کرے، کافر اگر شک کرے تو کرے، کافروں کی کیا ہے. امام خطبی رحمت اللہ علیہ دوسری معنی اس آیات کی کس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لا کا لفظ لایا گیا ہے تو لا نفی، مراد اس سے ہے نہیں، لا نفی مراد اس سے ہے نہیں. کیا معنی ہے؟ ذالک الکتاب لا ترتاب فیہ، یہ عظمت والی کتاب ہے اس میں شک مت کیجئے. وہ معنی کرتے کیا؟ لا ترتاب فی، اس کی عظمت میں شک نہ کیجئے. یہ معنی کرتے. اس پہ ایک اعتراض یہ آتی ہے، منطقی اعتراض، کہ شک تو ہمیشہ نسبت میں ہوتا ہے، مفرد میں تو شک ہوتا ہی نہیں ہے. کس میں شک ہوتا ہے؟ نسبت میں شک ہوتی ہے، مفرد میں شک نہیں ہوتی. یہ لکڑی ہے، کیا ہے؟ لکڑی ہے، اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ یار یہ لکڑی ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ دیار کی لکڑی ہے تو دیار کیا ہے؟ نسبت ہے. لکڑی مفرد ہے اور دیار کیا ہے؟ یہ لکڑی کی نسبت دیار کی طرف ہو گئی. تو شک اس میں آئے گا کہ یار دیار تو کافی قیمتی لکڑی ہے، ہو سکتے ہیں یہ دیار نہ ہو. اسی طرح تو نسبت میں ہمیشہ شک ہوتی ہے. تو یہاں پر تو صرف یہ مفرد کا تذکرہ ہے، یہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، تو اس کی کتاب ماننے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے. اندھے کو بھی آپ کہہ دیجیے کیا ہے، وہ کہے گا کتاب. کافر کو بھی آپ کہہ دیجیے کیا ہے، وہ کہے گا کتاب ہے. سکھ کو بھی آپ کہہ دیجیے کیا ہے، یہ کتاب ہو. تو شک تو نسبت میں ہوتی ہے، یہاں پر تو نسبت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. یہاں تو صرف ذالک الکتاب، یہ کتاب ہو. تو جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ یہاں پر نسبت ذکر نہیں کی گئی ہے، قرآن میں اور مقامات پہ اس کی نسبت ذکر کی گئی ہے. آپ ذرا نکالے الف لام میم سجدہ کو، ذرا نکالے 21واں پارہ آیت نمبر 1 سورۃ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 1. آیت نمبر 1-2 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نکالا سب نے الف لام میم سجدہ 21واں پارہ آیت نمبر 1-2 الف لام میم حروف مقطعات ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، نازل ہونا اس کتاب کا لا ریب فیہ، کچھ شک نہیں ہے اس کی عظمت میں. تو آگے اللہ رب العزت نسبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا، اس کی طرف سے نازل کردہ ہے، میں رب العالمین. یہ شک، یہ نسبت کیا ہے؟ وہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہے، مگر یہاں پر اس نسبت کا تذکرہ ہے، میں رب العالمین. تو کافر لوگ اس کتاب میں شک نہیں کرتے تھے کہ یہ کتاب ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی نسبت میں شک کیا کرتے تھے. وہ کہاں کرتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی کتاب ہے. تو وہاں پر نسبت نہیں ذکر کی گئی ہے. قرآن میں اس مقام پہ اور اسی طرح سورۃ یونس میں اس کی نسبت ذکر کی گئی ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، من رب العالمین. ان کا شک جو تھا وہ نسبت میں تھا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ کی خود ساختہ کتاب ہے. آگے سنجیے ہدن للمتقین کو، مانی کرتے ہیں اس کی کہ ہدن المتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. کیا معنی کرتے ہیں؟ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو آگے دوسرے پارے میں آیت نمبر 185 میں، دوسرا پارا سورۃ البقرہ 185 نمبر آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذرا جلدی کر کے اس مضمون کو ذرا آج ختم کر دو، 185 کو ذرا دیکھ. اللہ رب العزت فرماتے قرآن کے بارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، وہ انزل فیہ القرآن، کہ نازل کی گئی ہے اس میں قرآن کو. کون سی قرآن؟ ھدی للناس، جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے. ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا وسیلہ ہے، ہدل للناس. تو یہاں پر تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہدل للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت. ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہدل للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت. ایک تو تضاد آ گئی ان دو آیاتوں میں، کیا گئی؟ تضاد. ایک میں اللہ رب العزت فرماتے متقین کے لیے ہدایت، دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہدل للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ. ایک اعتراض پہ، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہدل للمتقین کہ ہدایت ہے متقی کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا متقی وہ بھی ہدایت والا نہیں ہوتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا متقی بھی سوال والا نہیں، وہ بھی جو ہدایت والا نہیں ہوتا؟ متقی ہدایت والا نہیں ہوگا تو کون ہدایت والے ہوں گے؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہدل للمتقین، پہلے ایک بندے کو اپنے آپ کو متقی کرنا ہوگا تو اس کے بعد اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی. سمجھ آئی یہ اعتراض کی سمجھ؟ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ اعتراض میں لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پھر آپ اگر کسی کی نالش کو ٹھیک کرنا چاہے تو پوچھے، اس جو اعتراضات میں نے کیے نا، اس اعتراضات کو کسی کے سامنے رکھ دیں کہ اس کے اشکالات کے جوابات دیجیے. اہد الصراط المستقیم پہ میں نے اعتراض کیے، ہدل للمتقین پہ میں نے اعتراضات کر دیے، آپ کسی کے سامنے رکھ دیں آپ کو اس انشکالات کا جواب دے. تو ہدل للمتقین کے تیسرا اعتراض کہ ایک بندہ پہلے اپنے آپ کو متقی بنائے گا، اس کے بعد اس کو تبھی قرآن سے ہدایت ملے. تین اعتراضات. جواب اس کا کیا ہے؟ آسان سا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ہدایت سے مراد تیسرے مرتبے کا ہدایت مراد ہے. کون سا مرتبہ؟ تیسرا مرتبہ. وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ مضبوطی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ہدل للمتقین مضبوطی ہے پرہیزگاروں کے لیے. کیا معنی ہے؟ مضبوطی ہے پرہیزگاروں کے لیے. یہاں پر تثبت اور استقامت کی بات ہو رہی ہے، ہدایت کی بات نہیں ہو رہی ہے. تیسرا مرتبہ اس سے مراد ہے. ایک بندہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ متقی بھی ہوگا، مگر وہ پھر بھی جو ہے اپنے عقیدے اور عمل پہ وہ جو ہے کیا ہوگا؟ وہ کمزور ہوگا، کیونکہ ان کے پاس اپنے عقیدے اور عمل کے ثابت کرنے کے لیے دلائل نہیں ہوگی. اور جب انسان کے پاس دلائل کی کمی ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، کسی کے سامنے اپنی بات کو کھل کر بیان نہیں کر سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ متقی ہوگا مگر دلائل کی کمی ہوگی، شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوگا. اگر کوئی بات کہہ بھی دے اور آگے سے کوئی اعتراض کر دے تو اعتراض کی جواب نہیں ہوگی، تو یہ شک میں مبتلا ہوگا کہ یار یہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. تو قرآن کیا ہے؟ ہدل للمتقین، مضبوطی ہے، تثبت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اس پہ کوئی اعتراض اور اشکال نہیں آتی. یہ معنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے. اور اسی طرح امام ابو یحییٰ الزکریہ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ معنی کرتے ہیں سبات للمتقین کہ مضبوطی ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور قرآن کے ذریعے جو ہے تثبت اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے. قرآن کے ذریعے کیا حاصل ہوتی ہے؟ تثبت اور مضبوطی قرآن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے سورۃ النحل کو، چھوٹا پارا سورۃ النحل 102 نمبر آیا. قرآن کے ذریعے کیا حاصل ہوتی ہے؟ تثبت اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے. 14 پارا 102 نمبر آیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کیجئے کہ لایا ہے اس قرآن کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رب کا آ کے رب کی طرف سے بالحق، حق کے ساتھ. مقصد اس کتاب کے نزول کا کیا ہے؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ مضبوط کی جائے ان لوگوں کو، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ہے. وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وہ بُشْرَى، اور بشارت ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اس قرآن میں مضبوطی ہے ایمان والوں کے لیے، تاکہ مضبوط کیا جائے ایمان والوں کو. تو قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین. لیثبت الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کو جو ہے مضبوطی اور تثبت مل جائے. اپنے عقیدے اور اپنے عمل پہ کس چیز سے تثبت اور مضبوطی اس کو حاصل ہوگی؟ کہ اپنے عقیدے اور عمل پہ ان کو دلائل جو ہے آ جائے. اور دلائل کس چیز میں ہے؟ قرآن میں. ایک معنی جی. ہاں تو ہے نا، تو میں نے یہی میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہدل للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہدل للمتقین، کہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. تو اس آیات تیرا اعتراض میں نے یہ کر دیا کہ یہ تو دونوں آیاتوں کے درمیان تناظر آ گیا، کہ ایک جگہ پہ متقین کے لیے ہدایت ہے، دوسرے کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ایک بندہ جب متقی ہوگا تو کیا وہ ہدایت والا نہیں ہوگا. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ایک بندہ پہلے اپنے آپ کو متقی بنائے گا تو تبھی قرآن سے اس کو ہدایت ملے گی. تو میں کہتا ہوں نہیں، یہاں پر ہدایت سے مراد تیسرا مرتبہ مراد ہے ہدل للمتقین، مضبوطی ہے پرہیزگاروں کے لیے اپنے عقیدے اور اپنے عمل پہ. اور اس کے علاوہ جو سورت بقرہ 185 نمبر آیات میں ہے وہاں پر ہے ہدل للناس، تو وہاں پر ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے ہدل للناس، بیان للناس، بیان ہے لوگوں کے لیے صحیح عقیدے اور صحیح عمل کا. سمجھ آ گئی؟ وہاں پر ہدایت سے مراد بیان ہدایت کا دوسرا مرتبہ ہے، یہاں پر ہدایت کا تیسرا مرتبہ مراد ہے جو مضبوطی، تثبت اور استقامت کے معنی پہ ہے. سمجھ آ رہی کی نہیں آئی؟ دوسرا معنی اس آیات کی یہ ہے کہ ہدایت کے معنی ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معنی ذکر کرتے ہیں کہ ہدل للمتقین کے معنی ہے نور للمتقین. کیا معنی کرتے ہیں؟ نور للمتقین، کہ روشنی ہے پرہیزگاروں کے لیے. کیا ہے؟ روشنی ہے پرہیزگاروں کے لیے. کہ ایک بندہ پرہیزگار ہے مگر اس کو پھر بھی روشنی نہیں حاصل ہے، وہ تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حق ہے کہ یہ باطل ہے. اپنے آپ کو بچانے کی تو کوشش کر رہا ہے کہ حرام نہ کہوں اور حلال کہوں، حق کہوں اور باطل سے بچوں، مگر ان کے پاس روشنی نہیں ہے. تو جب روشنی نہیں ہے تو قرآن کیا ہے؟ نور للمتقین، یہ روشنی ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ وہ نور بھی ہے. قرآن کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ وہ نور ہے. آپ ذرا نکالیے، دوسری معنی بھی اپنے پاس نوٹ کر دو. سورۃ النساء کو ذرا دیکھ لیجیے، جو سبق میں نے پڑھایا گھر جا کے استقامت کے ساتھ اس کو ذرا آپ اس کو ریوائز کر، جس چیز کی انشاءاللہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو سیٹسفائیڈ کرتے رہیں گے. یہ نہیں لگا کہ بس یہ بات میں نے جو ہے مکمل کر دی ہے. اور 174 نمبر آیا دیکھ لیں، سورۃ النساء چھٹا پارا 174 نمبر آیا. قرآن کو اللہ رب العزت نور کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ نور کہہ رہا ہے. 101 اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اے زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً آپ کے پاس اپنے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف نور مبینہ، روشنی والی کتاب مبین، ظاہر تو نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. وانزلنا الیکم نورا مبینا, کہ نازل کیے ہم نے آپ کی طرف روشنی والی کتاب ظاہر. اسی طرح سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 16 بھی نوٹ کر لے اپنے پاس, سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 1 بھی اپنے پاس نوٹ کر لے, لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ایک سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1, اور اسی طرح سورۃ اعراف آیت نمبر 158 بھی اپنے پاس نوٹ کر لے کہ قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے. قرآن کو کیا کہا ہے؟ نور کہا ہے. تو نور کی کیا معنی ہے؟ روشنی. نور للمتقین, روشنی ہے متقین کے لیے اپنے عقیدے اور عمل کے بارے میں. اپنے عقیدے اور عمل کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ لکھے اپنے پاس, متقی سے کون مراد ہے؟ متقی سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہوئے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی کے معنی کرتے ہیں الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتی, الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتی, کہ متقی سے مراد وہ بندے ہیں جو اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا ان کو حکم دیا ہے ان کو کرتے ہیں, یہ لوگ متقی ہیں. سمجھ آئی؟ الذین یتقون الشرک, وہ لوگ جو اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں, وہ یعملون بطاعتی, اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ متقی ہے. آگے بات جو ہے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ ایک بندہ مومن ہوگا مگر متقی نہیں ہوگا. ایک بندہ مومن ہوگا مگر متقی نہیں ہوگا, یہ تقوی ایمان سے اگلا سٹیپ ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ ایمان سے اگلا سٹیپ ہے. مومن ہوگا مگر متقی نہیں ہوگا. آپ ذرا دیکھ لیں سورۃ انفال کو, پارہ نمبر 9 آیت نمبر 28, ذرا جلدی نکال دیں, مضمون کو ختم کرنے والا ہوں. بندہ مومن ہوگا مگر متقی نہیں ہوگا. تقوی ایمان کی آیت نمبر 29 سورۃ الانفال 9 پارہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نکال دیا سب نے, دوسرے کے ساتھ دیکھنے چلے. آیت نمبر 29 اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تتقوا اللہ, اگر تم نے تقوی اختیار کر دی اللہ سے. تو تقوی کیا ہے؟ یہ ایمان سے آگے کی ایک سٹیپ کی بیان ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان والے ہیں مگر تقوی ان میں نہیں ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ان تتقوا اللہ, اگر تم ڈر جاؤ اللہ سے, تو اللہ رب العزت فرما دیں یجعل لکم فرقانا, اللہ آپ کو دنیا میں جیت سے نوازے گا کافروں کے مقابلے میں, آپ سے تکالیف اور مصیبت کو دور کر لے گا دنیا میں, ویغفر لکم, اور آپ کے گناہ کو بخش دے گا. اللہ جو ہے وہ مہربانی کرنے والا عظیم ذات ہے. تو ایمان کا دعویٰ, ایک آدمی ایماندار ہوگا مگر وہ متقی نہیں ہوگا. اسی طرح اپنے پاس نوٹ کر لے سورۃ یونس کی آیت نمبر 61 اور 62 بھی, وہاں پر جو مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے اولیاء اللہ کا, پڑھنا رب العزت فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو آگے اللہ رب العزت فرماتے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء کرام وہ لوگ ہیں, ان کی صفت یہ ہے, الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور اللہ سے ڈرتے رہے. آیت نمبر 61 اور 62 سورۃ یونس کی, پارہ نمبر 11 الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ مومن ایمان والے وہ لوگ ہیں, جو ایمان لائے وکانو یتقون اور اللہ سے ڈرتے رہے, تو ایمان الگ چیز ہے اور تقوی جو ہے اس سے اگلا ایک سب ہے. اسی طرح اگلا طابق آپ دیجئے, ایک بندہ ایمان کی ایمان کا دعویٰ بھی کرے گا مگر وہ در حقیقت مومن نہیں ہوگا, مشرک ہوگا. ایمان کا دعویٰ کرے گا مگر وہ کون ہوگا؟ مشرک ہوگا, مومن نہیں ہوگا. سورت یوسف کو ذرا دیکھا دیں, دعوی ایمان ہوگا مگر در حقیقت مشرک ہوگا. آیت نمبر 106 سورت یوسف کی ذرا نکالے جلدی سے, بس یہ ایک آیت ہے. 13 نمبر پارا ہے, بار بار نکالا ہے. 106 ایمان کا دعویٰ کرے گا مگر در حقیقت مشرک ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, نکالا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اور دعویٰ نہیں کرتے اکثریت ان لوگوں میں سے, ایمان کا اقرار نہیں کرتے اکثریت ان لوگوں میں سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے اکثریت لوگوں میں سے, الا وهم مشرکون مگر اسی حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں, اللہ کے سری اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والے ہوتے ہیں. یاد آ گئی ہے آپ, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ایمان کا اقرار نہیں کرتے اکثریت لوگوں میں سے مگر اسی حالت میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں انسان کے عقیدے میں شرک اس طرح سرایت کرے گا جس طرح ایک پتھر پہ ایک چھوٹی سی چمنٹی جو ہے حرکت کرتی ہے, اس کے حرکت کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی مگر وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہے. اسی طرح بندے کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں یا مشرک ہوں مگر در حقیقت وہ مشرک بن چکا ہوگا, کیونکہ ان کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے, ان کو یہ پتا نہیں ہوگا. اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا مگر در حقیقت وہ مشرک ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دعوی ایمان کا کرے گا, اور امام سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ اس آیات کی تفسیر میں اور روح المانی میں کہتے ہیں کہ اس آیات کی مزداد روح زمین پہ بسنے والے کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہے, جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر در حقیقت وہ مشرک ہوتے ہیں. الفتح ربانی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اما تستری انفقو لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیره, کیا تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی کہ زبان سے تو اقرار لا الہ الا اللہ کا کر رہے ہو اور دل میں آپ کے ہزاروں جو معبود ہیں, کوئی ایک کی کام کا ذمہ دار اور کچھ کی کوئی دوسرے کام کا ذمہ دار. اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیره, زبان پہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ اور دل میں جو ہزاروں معبود پکڑے ہیں, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, تو کیا پتا چل جائے گا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے فرقان نازل کیے جو اللہ کی کتاب ہے. اس کو آپ سمجھیں گے, اس کو پڑھیں گے تو آپ کو شرک اور توحید کی جو ہے پتا چل جائے گا کہ کیا شرک ہے اور کیا توحید ہے. اس کے بغیر وضاحت نہیں ہوتی. انشاءاللہ کل کے سبق میں متقین کی پانچ جو صفات ہے تو اس میں انشاءاللہ ایک آدھ صفت کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی. تو الف لام میم ذالک الکتاب, یہ عظمت والی کتاب ہے, کچھ شک نہیں ہے اس کی حقانیت میں. ہدل للمتقین مضبوطی ہے پرہیزگاروں کے لیے یا روشنی ہے پرہیزگاروں کے لیے.